boyfriend. We'll be right back. Cyfrix, tuli da tancil con i tagliani. Cyfrix. Bye. Cypher, Storie da Tunnel con Italiano. Cyphrix, da Tracce con l'italiano. Bye. Psyfrix, trovita tracce con l'italiano. Psyfrix.

מוזיקה ועוד הרבה, ממש הרבה. אוקיי, אז איזה כיף היה לנו פה היום. זה אלו פסייפריקס? פסייקראפט ופסייפריקס. אני עכשיו התבלבלתי, יואב. נו, נהיה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו שומעים טרק שהוא לא מהאלבום, נכון? כן, טרק מהאלבום. איך הוא נקרא? אילוז'ן. אילוז'ן. טרק שיצא באוסף של המגה, אוסף נקרא ישראליאנס 5. סייקראפטים נורא רצו שנשמע אותו, מאוד רצו שנשמע אותו, אבל איבדו את תחושת הזמן ולצערנו. אוקיי, אז בשעתיים האחרונות בעצם שמעתם את פסייקראפט. זהו, אנחנו היינו פסייפריקס, השידור חוזר ביום שבת בלילה. תודה רבה לפסייקראפט. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. היה תענוג. היה תענוג. באו לפה עם הגיטרה ושברו אותה באמצע של האולפן. על הכיפה כזה, שיהיה סוף שבוע טוב, אנחנו פסייפריקס, תוכנית הטרנס של קול נתניה, שבוע טוב, ביי. explosion. Illusion. Illusion. Illusion. Illusion.